Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Щось обґрунтовувати 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Чому ви не їсте торта? يجب أن أنقص وزني. Я мушу схуднути. لا أأكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Я його не їм, тому що я мушу схуднути. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Чому ви не п'єте пива? ما زال علي أن أسافر. Я повинен ще їхати. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Я його не п'ю, тому що я повинен ще їхати. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Чому ти не п'єш кави? هي باردة. Вона холодна. لا أشربها لأنها باردة. Я її не п'ю, тому що вона холодна. لماذا لا تشرب الشاي؟ Чому ти не п'єш чаю? ما عندي سكر. Я не маю цукру. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Я його не п'ю, тому що не маю цукру. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Чому ви не їсте суп? لم أطلبها. Я його не замовляв. لا أشربها لأني لم أطلبها. Я його не їм, тому що я його не замовляв. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Чому ви не їсте м'яса? أنا نباتي. Я вегетаріанець. لا أكله لأني نباتي. Я не їм це, тому що я вегетаріанець.